ciało twoje biało, rysujące się na ścianie i ubranie twe kochanie na wieszaku z ramion kości, okrągłości, wypukłości, okrągłości. Za to w twojej głowie mnóstwo patrzysz w lustro, gdzie ubóstwo twego ciała się odbija. Długa szyja, czemu sprzyja kobiet w grzecznym poglądaniu, wdrapywaniu się, spinaniu, wychylaniu i spadaniu. Spadaniu, spadaniu. Kobiety chcesz fizycznych, chcesz fatalnie demonicznych, chudym ciałem zawładnęły, wszystkie myśli pochłonęły. Chcesz kobiety, chcesz fizycznych, chcesz fatalnie demonicznych, chudym ciałem zawładnęły, wszystkie myśli pochłonęły. Chcesz kobiety, chcesz fizycznych, chcesz fatalnie demonicznych, chudym ciałem zawładnęły, wszystkie myśli pochłonęły. Chude ciało, bardzo ciało, kobiet takich bym udało, żarty cały nic nie brały, świat ukazał swą koszmarność. Koszmarność, koszmarność. Oh yeah. Żadna darmowiego marną ciała przez ten spać nie chciała, niechęcała się zebrała. Daje matki młodej duszy, nie zagłuszy tej katoszy. Żadne synowskie uczucie jej zepsucie dane chudcie. Chudcie, chudcie. Chudcie, chudcie. Do potwora pchnąć ją mogłeś, że pijana wciąż chodziła. Nie wybrała z kim mieć syna, nie wybrała z kim mieć syna. Fizycznie chcesz fatalnie demonicznie, chudym ciałem zawładnęły, wszystkie myśli pochłonęły. Chcesz kobiety, chcesz fizycznie, chcesz fatalnie demonicznie, chudym ciałem zawładnęły, wszystkie myśli pochłonęły. Chcesz kobiety, chcesz fizycznie, chcesz fatalnie demonicznie, chudym ciałem zawładnęły, wszystkie myśli pochłonęły. Chcesz kobiety, chcesz fizycznie, chcesz fatalnie demonicznie, chudym ciałem zawładnęły, wszystkie myśli pochłonęły. Chcesz kobiety, chcesz fizycznie, chcesz fatalnie demonicznie, chudym ciałem zawładnęły, wszystkie myśli pochłonęły.